liniște din ană, ușile căzim prunci, cu dobile coringhele, corin, coringhele, corin, că de-a Treșinilor, picuratul de ne-o nins și ne-o ploiatul, coringhele, corin, coringhele, corin, fă-n-a mai mare focul să se vadă pe oblocul, coringhele, corin, coringhele, corin, fă-n-a dacă nu ne dește dețe pe păreți crască bureță, corindele, corin, corindele, corin, în obloce.